sa bantu na fika ko shawe enekela adikuti na fika ko ushiku ushiku chinewelelo dinensa sa bantu na fika ko shawe enekela adikuti na fika ko ushiku ushiku chinewelelo Sansa bantu na fika ko Shale enekela atikuti na fika ko Ushiku chinewelelo Shale enekela Ushiku, ushiku Sansa bantu na fika ko Shale enekela atikuti na fika ko Ushiku Ushiku chinewelelo Sansa bantu na fika ko Shale enekela atikuti na fika ko Ushiku Ushiku chinewelelo Sansa bantu na fika ko Shale enekela atikuti na fika ko Ushiku Ushiku chinewelelo Ni owa sevanta luka Ni men sansa pantu ni mweka fwa wandi Nangulu kwa Landilu nsule Nabana Ni owa sevanta luka Ni men sansa pantu ni mweka fwa wandi Nangulu kwa Landilu nsule Nabana Ni owa sevanta luka Sansa bantu ni mweka kwa wani Nangulu kwa landilu nsule Nabana ni owa sevanta luka Sansa bantu ni mweka kwa wani Pamembu ojon sena chitile Unjelele ne mwana wenu Umbelele Usamwelesa Pamembu ojon sena chitile Unjelele ne mwana wenu Umbelele Usamwelesa Pamembu ojon sena chitile Unjelele ne mwana wenu